राव श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 29 जून 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। देखो भाई, आपके वास्तव हित की बात भी आप मानते नहीं तो क्या मानोगे। सबके हित की बात है, ये मानव शरीर मिला है वास्तव में कल्याण के लिए मिला है। इस बात को ठीक तरह से आप समझो, केवल कल्याण के लिए ही मिला है मानव शरीर। हमारी धारणा ऐसी है, मैं शास्त्रों की संत महात्माओं की उनकी धारणा ऐसी दिखती है, मेरे इसमें संदेह नहीं है। आप बताओ, आप प्रश्न करो, आपके संदेह हो तो प्रश्न करो, आपके संदेह हो तो प्रश्न करो, जो प्रश्न होता है करो। तो जब कल्याण के लिए ये शरीर मिला है, अब क्या करोगे? कल्याण नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? क्या जन्म मरण मरना ठीक है? बार बार दुख पड़ना ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो कामना करना क्यों नहीं करते? मैं कोई अपने व्यक्ति का नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आपसे काम धंधा लेता हूँ, आप पैसा लेता हूँ, आप चीज लेता हूँ, अपना काम धंधा कराता हूँ, व्यक्ति का काम कराता हूँ, तो मत करो। आपका कल्याण वो बाप क्यों नहीं करते आप बताओ? जिसमें आपका कल्याण हो वो काम क्यों नहीं करते बताओ? मेरा स्वार्थ हो तो वो आप कह दो, हम छोड़ देंगे। मेरा स्वार्थ है कि तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ हो तो छोड़ देंगे। आप इतना सामने कह रहा हूं, मैं कुछ झूठ तो नहीं कहूंगा, छोड़ देंगे। तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो, छोड़ देंगे। आपका खुद का कल्याण करता हो वो बात आप नहीं मानोगे तो क्या बात मानोगे बताओ? मेरा स्वार्थ तो छोड़ देगा भी बताओ? आप कहे तो तुम्हारा स्वार्थ है, छोड़ देंगे, हमारा स्वार्थ नहीं सही। आपका जिसमें कल्याण है वो बाबा तक क्यों नहीं मान रहे? भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, खास बात भगवान ने कही दो ही, एक तो सुख भोग, एक पवित्र पैसा इकट्ठा करना, पदार्थ इकट्ठा करना और एक भोग भोगना, ये दो बात कही है भगवान ने। समाधि से सुख है दूसरे अध्याय का, भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है, भोग भोगना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो सुख रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और वो ऐश्वर्य खंड वो नई कोटी एक साथ में चलेगी नहीं, आपके साथ नहीं रहेगी, उसमें फायदा आपका नहीं है। ना मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है। आपके रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, ना भोग रहेगा ना उस स्वार्थ से रहेगा। रुपये रख लोगे साथ में, ले जाओगे रुपये? है हिम्मत आपकी? भोग भोगने से क्या कल्याण हो जाएगा? आप सुखी हो जाओगे? सच्चे हृदय से बोलो, अपने सच्चे हृदय से, क्या भोग भोगने से सुखी हो जाओगे? क्या रुपए इकट्ठा करके धनी बन जाओगे? क्या रुपए साथ में रख लोगे? बोलो। ऐसे नहीं रख सकते तो दो वो बात भी आप नहीं मानते, आप वो क्या बात बताऊं बताओ? रुपया आप साथ में रख सकोगे नहीं, भोग से आपको शांति सुख मिलेगा नहीं, पक्की बात है। हमारी विचार से सुख भोग से शांति मिल जाए या होने के नहीं, रुपया कमा करके शांति मिल जाए ये है नहीं, और दूसरी है तो इतने दिनों तक भोग भोग लिया और रुपया कमा लिए, अब मेरा कड़ा भी मान लो क्या थे? इतना आपने अपने मनमानी करी, वह मनमानी करके देख ली क्या उन्नति हो गई, क्या रुपया आपके साथ में रहेंगे, क्या भोग आपके साथ में रहेंगे, क्या भोग भोगना शांति होगी? आप कह दो, आपने मन से कह दो, खुले आप तो कह दो। भोग भोगने से और संग्रह करने से आपको शांति मिलेगी क्या? मिलेगी तो कह दो। बोलो, नहीं मिलेगी। मैंने संतों ने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, महात्माओं के वचन है, भगवान गीता के, भगवान के वचन है, भगवान के, मामूली आदमी के नहीं है, ऋषि मुनि के नहीं है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, चार श्लोक, चार श्लोक, 41, 42, 43, 44 व्यवसाय का बुद्धि एक है, निश्चय गाड़ी बुद्धि एक ही है, एक ही। वो निश्चय बुद्धि कब नहीं होती? ये भोग आश्री पड़ता रहते आप चेत साणी से चित जगह पर हो गया है, वह भोग भोग में नहीं, भोग भोग रेश, भोग रेश, पैसा संग्रह करना और भोग भोगना, इससे शांति मिल जाएगी क्या? आपके मन में तो कह दो, नहीं मिलेगी। ऐश्वर्य साथ में वो पदार्थ साथ में रहेंगे नहीं, ये शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी ये भी लोग बालेंगे इसको, बहु साथ में रख लोगे, रुपये साथ में रख लोगे, है हिम्मत आपकी? सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, मस्जिद मस्जिद में मेरे निकल रुपये निकाल लिए मुर्दों के, पैसा साथ में चला, ये पैसा साथ में चलेगा नहीं, ये भोग संतृप्ति होगी नहीं, भोग भोग करके देख लो तृप्ति नहीं होती, नहीं होगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, क्यों भोग भोगोगे तुम्हें वृत्ति तृष्णा बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ती। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात बताई है, बुझे न काम अग्नि कहा तुलसी, विषय भोग बहु घीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। क्या घी से सता सता घी देता जाए तो अपनी बुझ बुझ जाएगी, जैसा घी चाहती है वैसा अग्नि ने घी दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी। ये दृष्टांत दिया है गोस्वामी महाराज ने, गोस्वामी महाराज मामूली संत नहीं थे। जैसे स्मृतियां है, मनुस्मृति है, आत्म कई स्थित में आए, और स्मृतियों का वचन है जो अकाट्य है, यूं ही गोसा में तुलसीदास जी महाराज चौपाई कह दो आदमी चुप हो जाए। स्मृतियां नहीं है परंतु स्मृतियां जैसे जैसे है, गोस्वामी जी की चौपाई कह दे चुप हो जाए, आदमी चुप हो जाए, ऐसी विलक्षण वाणी है उनकी। और मैं मन समझता हूँ सत्संग की बातें बड़ी अच्छी है, पर सत्संग में इतने आदमी इकट्ठे नहीं होते जितने रामायण के पाठ में होते हैं। देखा आगे निकल करते मैं जयपुर में, सत्संग में इतने आदमी इकट्ठे नहीं होते जितने उन्हीं के बड़े पाठ में इकट्ठे होते हैं। वाणी में शक्ति है, ताकत है, ताकत वो हमारी वाणी में नहीं है, ऐसी बिल्कुल संस्कृति में। वे कहते हैं विषय न काम आगनी तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, विषय भोग रूपी भी है, इसे काम वाले बुझते नहीं नहीं बुझते। स्वाता स्वाता घीते जा जाए अग्नि शांत बुझ जाएगी, ज्यादा ही ढूंढते तो बुझ जाएगी, पर स्वाता स्वाता घी दिया जाए बुझ जाएगी अग्नि। बहुत तेज हो बहुत, ऐसे जो विषयों का सेवन करे जो तेज होगा जो तेज होगा, तो कृपा करो कृपा नाथ आप कृपा करो। बहुत दिन भोगा भोग भोग लिया इसी तरह से रुपये इकट्ठे कर लिए, देखो भाई सच्ची बात कहे तो आप मानते भी नहीं और सच्चे करने की हिम्मत भी होती नहीं, पर तो हिम्मत कर ले तो हम कहते हैं हमने देखा है सच्ची बात है। नमूना देखा हुआ है हमारा, भुगत हो गई मैं भी, आप लोग पैसे रखते हो मैंने पैसे रखे, पैसा नहीं रखा ऐसा किया, दोनों बातें देखी है, भोग भोगा है भोग नहीं भोगा दोनों बातें देखी है। नमूना थोड़ा हो ज्यादा हो, ज्यादा भोग के नहीं भोगा ज्यादा नहीं कह सकता, परंतु नमूना तो देखा हुआ है, शांति नहीं मिलेगी। शेठ जी के पास में आया तो शेठ समझ नहीं आया, मैं पैसे वाला आदमी है जाओ पास में, कहता मैं शेठ जी कहता था लोग आप कहते आप सभी आप कहते, शेठ जी ना मेरे इधर है वो है शेठ जी कहता, मैं शेठ समझ नहीं आया मैं, भाई शेठ जी चलो पैसा बहुत है हमारे पास में थे नहीं, दो तीन वर्ष पहले छोड़ दिया पैसा केवल साधन करना साधन की भूख जाए वो। मैं वैसे तत्परता से साधन में नहीं लगा ये बात सच्ची है, परंतु हमारा उद्देश्य तो साधन में था, उद्देश्य हमारा पैसा नहीं था, उद्देश्य हमारा भोग नहीं था, ये मैं कह सकता हूं। ढिलाई मेरी प्रकृति की ढिलाई है वो है वो मैं स्वीकार करता हूं, परंतु मेरे यो ढुलमुल ढुलमुल नहीं था कि रुपया भी कमा ले भोग भी भोग ले और परमात्मा प्राप्ति कर ले, ऐसा नहीं था। रुपया द्वारा था ही नहीं, कर्जा हो गया मैंने कर्जा उतार दिया 12 महीना लगा, रुपयों के लिए आया नहीं, रुपयों के लिए शेठ जी के पास मैं नहीं आया, सच्ची बात है एकदम। मैं त्यागी हूं आने के हूं मैं, पर रुपयों के लिए मैं नहीं आया, अभी तक बैठा हूं रुपयों की आशा नहीं रही मेरे। हमारे गुरु भाई कहते थे कि स्वामी जी कलकत्ते गया है खूब लाया माल लाया होगा, कलकत्ते सब रुपया कमाना नहीं चाहते, मैं भी गया हूं कलकत्ते रहा हूं रुपया कमाने का उद्देश्य नहीं था, स्वदोष ही नहीं लाया, स्वदोष रुपये भी नहीं लाया, कई वर्ष रहा मेरा उद्देश्य नहीं था, रुपया कमा लाऊंगा उद्देश्य नहीं हमारा, क्यों रुपया आता क्यों रुपया रहता, रुपया में शांति नहीं मिलती, मथा है इस बात का पता है, आप लोगों से कहता हूं आपको शांति नहीं मिलेगी, भोगों से और रुपयों से भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भगवान कहते हैं 44 श्लोक दूसरा अध्याय 44 चार श्लोक है 41 42 43 44 चार श्लोकों को प्रकरण है। व्यवसाय आत्मा बुद्धि रे के मैं अपने को विशेष त्यागी नहीं मानता हूं, परंतु ये बात जरूर है भोगों से रुपयों से कुछ मिल जाएगा ये मन में नहीं है, ये निकल गए। तो कृपा करो कृपानाथ, आप भी आप गृहस्थाश्रम में हो रुपये रखो वो शांति मिल जाए, ये नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अगर होगा तो प्रश्न करो पूछो। रुपये इकट्ठा करके शांति मिल जाएगी ये नहीं होगा, हमारी दृष्टि से हमारे पहले जैसे की ऐसी नहीं होगा, मेरे त्याग नहीं है ऐसा बैराग नहीं, आप बात सच्ची है, सच्ची बात है, परंतु इनसे शांति मिलेगी ये भ्रम नहीं रहा, ये भ्रम नहीं। आप से ही कहता हूं ये मेरी देखी हुई बात है, आपको रुपयों से और भोगों से तृप्ति हो जाएगी ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा शंका तो बोलो साफ करो एकदम, इसे शांति नहीं मिलेगी। गृहस्थाश्रम में रुपये रखने पड़ते हैं, कुटुंब रखना पड़ता है, सब रखना है, पर इनसे शांति मिल जाएगी ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। क्या फायदा, क्या फायदा होगा, तो समय है बहुत कम कीमती, मनुष्य जीवन का समय वो बर्बाद हो जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। मेरे मन में आती है कहने की कि आपको मैं कह दूं बात, पर आप माने नहीं माने आपकी मर्जी, हम क्या करें, एकदम सच्ची बात कहता हूं, मेरे देश से सच्ची बात है। भोग और ऐश्वर्य से संग्रह और भोग भोगने से शांति मिल जाएगी ये बात है ही नहीं, है ही नहीं। दूसरों को मैं यही कहना चाहता हूं कि इनमें शांति नहीं है, इनसे शांति मत मानो, आप गृहस्थाश्रम है रुपये रख दो कोई बात नहीं है, पर उसे शांति मिलेगी ये बात आशा ही छोड़ दो, आशा ही छोड़ दो, भीतर से लखपति करोड़पति अरबपति आदमी को ज्यादा से ज्यादा धनी आदमी को मिल लो, उनसे मिल लो, उनको कितनी शांति होती है, मेरी देखी हुई है। हमारे पास ज्यादा पैसा हुआ नहीं, मामूली पैसा से कर्जा हुआ सिर पर, परंतु बहुत रुपयों वाले समय में मिला हूं, शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती शांति, ये बात देखी हुई है, हमारी भोगी हुई है। नमूना हो छोटा हो थोड़ा हो ज्यादा हो, नमूने से पता लग जाता है, ठीक है ना, आप ही देखते हो नहीं, बोरा का बोरा थाल लगा हुआ है, ठीक ऐसा गेहूं है, ऐसी दाल है, करते हो नहीं परीक्षा, होती है नहीं, परखे लगा तो परखे परखे दाल कैसी है, गेहूं कैसा है, कैसा है, मैंने देखा हुआ है। थोड़े में नमूने में तो पता लग जाता है ना, इस बार से आप कृपा करो, अब आप रुपया कमाना है और भोग भोगना है, ये बात बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। एक परमात्मा की तरफ चलना है, चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, लोग अच्छा कहे मंदा कहे, धन दंतु नीति निपुणा यही वास्तु बंतु लक्ष्मी समावेश दुगत्सर उपाय अद्यव मे मरण वस्तु युगान्तर। अच्छा बात है, लोग निंदा करे अच्छी बात, प्रशंसा करे अच्छी बात, लक्ष्मी आ जाए अच्छी बात, नहीं आ जाए अच्छी बात, जीवन स्वास्थ्य ठीक रहे नहीं रहे बीमार रह जाए अच्छी बात, जीते रहे मर जाए अच्छी बात। न्याय यात्रा तो प्रवचन पता न दिया, न्याय रास्ता है, ठीक रास्ते है कल्याण का, उसे चलेंगे। अब जो होगा वो देखा जाएगा। प्रार्थना है, प्रार्थना आप लोगों से, आप इसमें संदेह मत रखो, संदेह है तो सामने बात कर लो, जो तो संदेह हो कह दो सामने। कह दो, रुपये कमाए क्यों है, रुपये क्यों कमाए, फिर रुपये कमाओ निर्वाह के वास्ते, निर्वाह के वास्ते रोटी क्यों खावे, रोटी क्यों खाओ रोटी, क्या रोटी से भूख मिट जाती है, आप इतने बैठे बताओ रोटी से भूख मिट जाती है क्या, बोलो कोई बोलो, आप कोई बोलो, क्या रोटी से भूख मिट जाती है, कितने वर्ष हुए खाते खाते बेटी भूख मिटी, भूख मिटती है क्या बताओ, इतने वर्ष रोटी खाते हुए भूख नहीं लग रही, भूख मिट गई, फिर क्यों खाते हो, बोलो भूख मिट गई क्या, तो क्यों खाते हो रोटी, इस बात से कमाता है, रोटी खाने से भूख मिट गई क्या, तो रोटी क्यों खाते हो, कभी नहीं मिटे, कभी नहीं मिटे, तो क्या होगा, मर जाएंगे, तो रोटी खाने नहीं मरेंगे, रोटी खाने वाले नहीं मरते क्या, रोटी खाने नहीं मरते, बोलो तो खाकर मरो नहीं खाकर मरेगा, फर्क क्या पड़ा, रोटी खाने में क्या फर्क होगा, रोटी खाओ तो मर जाओगे, नहीं खाओ तो मर जाओगे, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही, रोटी खाकर मरो चाहे भूखा मर मरो, मरना तो पड़ेगा, मैंने तो मुफ्त में कर जो करो, बोलो रुपये क्यों कमाओ तो रोटी क्यों खाओ, रोटी की खाओ तो रुपये कमाओ, मैं रुपये कमाने में मदद नहीं करता, आप उन पर रोटी से भूख मिटती है और क्या होता बताओ, क्या भूख मिट जाती है, नहीं मिटती, उम्र भर अभी रोटी खाते होगा भूख मिट गई, बताओ एक आदमी बोल, एक आदमी बताओ, एक हमारी भूख मिट गई रोटी खाने से मिट गई, इतना वर्ष रोटी खाई भूख मिट गई, अब भूख नहीं लगती है, वह अनुभव है आपको, तो भूख मिटती नहीं, क्यों खाता रोटी, इस तरह में क्यों कमाते हैं रोटी, कमाते हैं, मैं कमाने वाला नहीं करता, कमाओ तो मेरे को भी रोटी मिलेगी, फायदा होगा, मैं क्यों तुम मना करूं, तुम कमाओगे तो रोटी बना तो हमारे को भी हमारे को मिलेगी, मना क्यों करूं मैं, पर इनमें उम्र गुजार देना साफ निकल, क्या भूख मिटती है, नहीं मिटते। कितना वर्ष होते रोटी खाते हुए, भूख मिटी तो बताओ, एक आदमी भी बताओ हमारी मिट गई, भूख मिट गई हमारे से भाई, तो भूख मिटते ही नहीं, फिर रोटी क्यों खाते हो? रोटी खाते हो चलो, पैसे कमाते हो, पर पैसा निहाल कर देगा ये बात नहीं होगी, ये नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सच्चे हृदय से अपने चलो भगवान की तरफ, अरे भजन करने से भूख मिट जाएगी, भजन करने मस्त है, भोटी भोटन नहीं मिले तो मौज है। एक साधु से पूछा कि बाबा जी आपके पास तो कुछ है नहीं, भूख लगे तो क्या करते हो? भिक्षा कर लेते हैं, भिक्षा, ये भिक्षा नहीं मिले तो, पूछा भिक्षा नहीं मिले तो, भिक्षा मिले तो भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख पा लेते हैं। आप लोग समझते नहीं, भूख को पा लेते हैं, भिक्षा मिले तो रोटी पा लेते हैं, और नहीं मिले तो भूख को पा लेते हैं। आज रोटी भिक्षा हो गए, भिक्षा नहीं मिली, आज भूख भूख पा दे, आज रोटी नहीं मिली ना, आज आ दे, आज हमने पा दे, क्या पाया? भूख, भूख पा दे, आज भूख बनाता है वो, आपको आपको नहीं आता, साथ वो आता है। आज रोटी मिली नहीं, आज रोटी नहीं खाई, पर दाग दे ना, आज क्या होगा? भूख पा ली, भूख भी पाई जाती, भूख भी साधु कई भी बात करता हूँ, हमारी बात नहीं है, भूख को पा लेते हैं। बढ़ने से साधु आया कि मैं तो चाहू, और मामा जी क्यों जाते हो? बात क्या है? कहते माइया रोटी बहुत देती है, बहुत देव जी। साधु एक बात करी मैं, बाबा जी जाते क्यों हो? कि माइया रोटी बहुत देती, अब रोटी बहुत देती, ये अवगुण है कोई, ये बीती हुई बात है, बढ़ने से भी शेर जी सामने रोटी बहुत देती है, ये भी कोई खराब ही है। ये लिखा जी, संसार के पदार्थों में सुख है, ये भैम हमारा पूरा मिटा नहीं है, कैसे मिटे? अब बात सच्ची है भैया, हमारा भी नहीं मिटा, परंतु मिट गया है हमारी ये भैम नहीं, वो भोग भोग ठीक रह गया, ये भैम नहीं रहा, आती मन में आती, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, तीन चीज, भूख और प्यास और नींद हमारे को लगती है, नींद आती है, क्या नींद लेने से नींद पूरी हो जाएगी? पूरे पूरी दुकान में नींद, भूख और प्यास, नींद भूत और काम जाके छोड़ता ही छोड़ के रटो रात दिन राम, पूरे पूरी दुपहर में नींद भात और काम, पूरे पूरी दुपहर पूरे नहीं होते, क्या नींद पूरी हो जाएगी? आठ पौर सो जाओ, सो जाओ एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन सो जाओ, क्या पूरी हो जाएगी? रोटी खा लो तो भूख पूरी हो जाएगी, क्या काम धंधा करने से पूरा हो जाएगा? कभी हुआ नहीं, उम्र भर को नहीं पूरा नहीं हुआ, जहां कहता है ये छोड़ कर रटो रात राम, पूरे पूरी तो बहन ये नींद बात और काम, महाभारत सत्साह श्याम सही श्याम उसमें आ जाता है, सत्साहित राम स्वसाहित, नींद कभी पूरी हो जाती है तो कहीं नींद बात भी पूरी होती है, बात बात माई बात करना चाहो, बात करना चाहो, युधिष्ठिर महाराज से पूछा बात क्या है। अस्मिन महामोह मये कटाये सूर्याग्नि रात निवेदने न मासर्त दर्वी परिघटने न भूता निकाल प्रतीति वार्ता। सब प्राणियों को काम काल भगवान पसा रहे हैं, भोगन कर रहे हैं। चना है, चावल है, भिजे जन मोटा मोटा हो जाए नहीं, है मोटा मोटा हो जाए, जो काल महाराज पा रहे मोटा हो गया बूढ़ा, अब पक पकड़ खा दे। पूरे नहीं होते, ना नींद पूरी होती, ना बात पूरी होती, ना भूख पूरी होती, ये पूरे नहीं होते। Mm-hmm.